De publieke tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Voor en ieder in het vierde district, er wordt op dit moment geschoten in het Oosterpark. Gerrit, we hebben vermoedelijk bij jou in de wijk een schietpartij. Je hoort zo nader. We begrijpen dat iemand gewond is. We hebben hier een ambulance nodig. We wachten even op meer collega's die te plaatsen zijn. Eerst 407. Er wordt verschrikkelijk geschoten op de Mauritskade. Met spoed zoveel mogelijk assistentie. Helemaal duidelijk. Ik wil weten, is er iemand geraakt? Ik beken iedereen de dekking. U krijgt mijn naam voor de bijhoud controle verdacht aangehouden. Er is vandaag een Amsterdammer vermoord. Het is 2 november 2004. Theo van Gogh fietst om 8:30 ochtends door de drukke Linnaeusstraat in Amsterdam. En wanneer hij de onderdoorgang van het spoor passeert, staat rechts van hem, tegen de blinde muur van een winkel, een jonge man in een crèmekleurige regenjas hem op te wachten. Hij gaat van Gogh achterna en schiet hem luttele seconden later in de rug. Het lukt van Gogh nog om in paniek de straat over te steken, en daar wordt hij op de stoep van de avondwinkel opnieuw beschoten, waarna de moordenaar hem met een mes steekt en vervolgens met een kromzwaard de keel doorsnijdt. Genade, genade, horen omstanders van Gogh nog roepen. Tevergeefs, want van Gogh sterft kort daarna op het novemberkoude fietspad van de Linnaeusstraat in Amsterdam. Nog maar 47 jaar oud. 19 jaar na die moord is er op de plek des onheils nog altijd geen officieel herdenkingsteken dat naar de gruweldaad verwijst. En de dader is de radicale moslim Mohamed Bouyeri, die vindt dat Van Gogh de islam heeft beledigd. Onder meer met de film Submission over de positie van vrouwen binnen de islam. Bouyeri wordt meteen na de aanslag opgepakt en hij zit zijn levenslange gevangenisstraf uit in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Welke impact heeft de moord op Theo van Gogh gehad? Op zijn vrienden en op de samenleving? Ik praat erover in Ooggetuigen, de zomerserie van de publieke tribune, met Willem Hogendoorn, alias Thomas Ros. Hij is schrijver en was jarenlang scenarist van Theo van Gogh. Hij schreef onder meer het scenario voor Van Goghs laatste film 0605... over de moord op Pim Fortuyn. Thomas Kist zit ook aan tafel. Hij was de laatste jaren Theo's vaste cameraman. En Frits van Stralen is er, oud-hoofdofficier van justitie. Hij leidde het onderzoek naar de moord en was destijds openbaar aanklager tijdens het proces tegen Mohamed Bouyeri. Welkom, alle drie. We hebben afgesproken dat we elkaar tutoyeren. Thomas, waar was jij op die ochtend van 2 november 2004? Ik zat bij een postproductiebedrijf aan de rand van het Vondelpark. En ik was bezig met de afwerking van de televisieserie Medea. 2004 was voor ons een enorm productief jaar geweest. We hebben heel erg veel gemaakt. Onder andere dus die zesdelige televisieserie voor de AVRO Medea. En die moest op kleur worden gezet. Dat maakte je allemaal met Theo, hè? Dat maakte ik allemaal met Theo. We zaten in de laatste fase van de afwerking. En hij zou later die ochtend even komen kijken hoe het eruit zag. En ik was de druk bezig dat samen met de colorist goed te maken. Hoe hoorde jij dat er iets gebeurd was? Nee, ik kreeg een berichtje. Volgens mij kreeg ik het eerste berichtje van mijn zus dat er iets aan de hand was met Theo. En toen kwamen er steeds meer kleine berichten binnen. Dat er een incident was geweest. Dat er een toestand was geweest. Dat er een toestand van een vrouw was. Er was ook een vrouw bij betrokken, werd er gezegd in eerste instantie. En ik dacht nog van, oh jee, dit betreft hier een uit de hand gelopen ruzie. Dat zal me niks verbazen. Ik ging er nog helemaal niet van uit dat het dodelijk was. De AT5 kwam met gemengde berichten. En op een gegeven moment werd ik gevraagd of een vriendin van mij werkte bij Radio 1 Journaal. En die stuurde mij een berichtje van, weet jij meer? Er is iets gebeurd. En toen werd langzamerhand duidelijk dat er meer aan de hand was. En op een gegeven moment bleek dat er echt geschoten was in een vreselijke toestand. Dus toen ben ik gestopt met het afwerken. En dan ben ik naar het kantoor van Kolm gefietst, wat eigenlijk een paar minuten verderop lag bij het concertgebouw. Kon je het geloven? Ik kon helemaal niet geloven wat er precies gebeurd was. Ik vond het heel moeilijk om te begrijpen. Ik dacht in eerste instantie, blijf maar denken in scenario's van dit betreft hier een huiselijke ruzie of een uit de hand gelopen dingetje. Of hij heeft natuurlijk een keer iets verkeerd gezegd tegen iemand en er is een akkefietje gaande. Maar dat er echt een schietpartij en een moordaanslag gaande was, drong pas vrij langzaam tot me door. Hoe is het voor jou om die fragmenten te horen? Ik zag je heel ingespannen luisteren. Dit is interessant, want dit is allemaal politieradio. En daar heb ik heel veel niet van gehoord. Ik heb natuurlijk al eindeloos veel radio en televisie gehoord. Ik heb later ook die film gedraaid, het spel van de wolf, over wat er allemaal bij de AIVD gebeurde. En daar zat heel veel archiefmateriaal in, wat ik toen tot tijd niet gezien heb. Dus dat was voor mij een soort van interessante flashback. Maar dit was weer voor mij nieuw voor mij. Ook voor en wat roept dat op bij jou? Komt die dag dan terug? Ja, die dag die komt heel erg terug. Maar ik heb heel veel van die dag niet meegekregen. Omdat ik heel erg, zeg maar, in die bubbel zat van dat kantoor op Van Kolm. Met alle medewerkers van Theo in dat kantoor. Dus ik ben ook niet geweest op de Dam. Nee. Weet je wel, hoe was de sfeer daar? Die sfeer was eerst heel aangeslagen en heel verwarrend. De eerste minuten en uren. Omdat niet helemaal duidelijk was wat er precies aan de hand was. En toen duidelijk was dat hij dood was en dat het helemaal mis was, waren we eigenlijk totaal uit het veld geslagen. Het was een hele abstracte ervaring om hierin te zitten. Ja. Waren jullie ook bang? Ik denk dat we te geschrokken waren om bang te zijn, eerlijk gezegd. Nee. Want je kunt je ook voorstellen van, misschien hebben ze het ook wel op ons gemunt. Dat heb je volkomen gelijk. Ik heb daar ik kan me niet herinneren dat ik daar op dat moment mee bezig was. Ja. En dat is later. Later wel, want je denkt ineens, wat is hier gaande? Hoe groot is dit? Weet je wel, wie zijn hier allemaal? Wat zit hier allemaal achter? Maar op dat moment was ik vooral heel erg uit het veld geslagen. Ja. Willem Hogedoorn, hoe hoorde jij van dat nieuws van de moord? Nou, vrij snel die ochtend. Ik was gek genoeg bezig iets voor Theo te schrijven. Want we zouden iets gaan maken. Onze vaders hebben bij de AIVD gewerkt, BVD. Allebei. En het volgende project van Theo en mij zou zijn Twee jongens op zoek naar papi. Een typische Van Gogh titel trouwens. En ik werd, als ik het me goed herinner, om 9:15 gebeld door mijn schoonzusje. Die werkte bij RTL. En die zei, er zijn berichten, schrik niet, maar het zou om Theo van Gogh kunnen gaan. En ik denk dat zij een minuut of 10 later al kon opbellen dat het helaas om Theo ging. En ook dat hij niet meer leefde. En dat hij niet meer leefde. En op dat moment, ik heb het vaak verteld, ik had ruzie met Theo over de montage van onze laatste film 0605. En op dat moment bracht mijn vrouw mij en koffie en de post. En dat was een brief van Theo aan mij. Waarin hij schrijft, ik ben blij dat de Heer mij van jou verlost heeft. Typisch Van Gogh uitdrukking trouwens. Maar wel heel naverant die ochtend. Want hij wou mij nooit meer zien. Dat is wel eens vaker voorgekomen hoor. Dat hij dat riep en dan kwam het altijd weer goed. Dus op het moment ongeveer dat jij hoorde dat hij dood was, kreeg je ook een soort... Ja. Ja. Dat wist toen nog niet, maar een afscheidsgroet, zeg maar. De hanenpoten geschreven, woedende brief, ja. Ja. Maar dat deed hij vaker, zulke brieven schrijven? Ik heb er nog een paar, ja. En dan meestal na een paar dagen of een week werd het weer goed gemaakt. Dan belde hij op en dan bracht hij fles wijn of dan zaten we bij hem thuis. Ja. Ja. Dat moet toch onwaarschijnlijk zijn dat iemand die je heel goed kent, zo aan zijn einde komt? Ja, maar... Drong dat tot je door, die dag? Nee, die dacht hetzelfde wat Thomas net zei. Of zo. Ik ben later naar Kolm gegaan. Ik herinner me de avond. En ik herinner me alleen maar dat ik tegen iemand heb zitten aanjanken. Maar ik weet niet eens meer wie. En dat ik hartstikke bezopen ben geraakt daar. Ja, we zaten in de Maar ik heb ook gelachen daar. Dat het was een hele rare... Een hele rare bijeenkomst, ja. En kon jij geloven wat er gebeurd was? Nee, natuurlijk niet. Maar je realiseert dat je niet eens een shock, weet ik wat. En, ja. Frits van Stralen, jij was op dat moment nog officier van justitie in Amsterdam. Hoe hoorde jij het nieuws van de moord op Theo? Ik zat die ochtend in een personeelsgesprek. En kijk, mijn carrière was... Ik was al een van de oudere officieren, dus mijn carrière had verder toch geen ontwikkeling. Dus ik had een heel rustig gesprek. En ineens komt de hoofdofficier binnenstormen. En die zei dus tegen mij van... Frits, je gaat nu naar de Linnéestraat. Er is een moord gepleegd. En vermoedelijk is Theo van Gogh het slachtoffer. Pluk een secretaris. En hou er rekening mee dat je voorlopig het huis zit. Nou ja, dan gaat natuurlijk van alles nog wat door je hoofd. Je weet ook meteen van, ik kan al mijn afspraken voor deze week in ieder geval afzeggen. En waarschijnlijk voor daarna ook nog wel lange tijd. Dit is wat je dan de komende tijd gaat doen. Kun je eens vertellen wat je aantrof in die Linnéestraat? Nou ja, ik weet nog heel goed. Ik kwam daar aanrijden en ik zag daar de hoofdcommissaris, Bernard Welte, die ik nog vanuit het verleden kende. En dat was zijn eerste werkdag in Amsterdam als hoofdcommissaris. En die stond er alleen het verkeer te regelen. En dat was de allereerste impressie. Nou ja, goed, dan ga je bureau binnen. Je komt in een grote ruimte. In die ruimte ben je ook bij de plek geweest? Nee, ik ben niet bij de plek geweest. Ik kom wel vanuit de Kamer waar wij de hele dag bijeen zijn geweest en allerlei beslissingen hebben genomen en van alles nog wat hebben gedaan. Kon ik wel de plek zien. Dus in het begin heb ik inderdaad het lichaam gezien met het laken eroverheen. En daarna werd er een tent overheen gebouwd. Maar ik ben er verder ook niet naar heen gegaan. Dat heeft ook geen zin. En bovendien moeten er op dat moment de hele dag zo ontzettend veel beslissingen worden genomen in een situatie die je eigenlijk helemaal niet kende. Want je kent de omstandigheden niet. Je weet er echt heel weinig van. Moest jij lastige beslissingen nemen die dag? Ik moest ontzettend lastige beslissingen. Wat bijvoorbeeld? Dat was niet onmiddellijk. Een van de lastigste dingen was dat ik op een gegeven moment een bericht kreeg van het observatieteam die om het huis van Bouyer zat. En die hingen daar om het huis heen. In de normale gevallen, dan ga je naar binnen. Want men wist al meteen dat hij het was en dat... Ja, onmiddellijk. Ja, nee, hij is natuurlijk bijna op heterdaad aangehouden. Ja. En toen werd er mij gevraagd, die beslissing moet ik nemen, wat moeten we met die meneer, want er was een meneer die aanbelde bij het huis. Wat moeten we daarmee? Ja, weet ik dat? Ik bedoel, je weet niet wie het is. Ik weet verder er helemaal niks van. En tegelijkertijd speelde ook wel door mijn hoofd. Ja, ik kan op zo'n dag, ik kan beter te veel mensen aanhouden dan te weinig. Want te weinig heb je echt een probleem. Ja, en wat heb je gedaan? Nou, dat was even wat anders, want op een gegeven moment was er een meneer naast mij aangeschoven aan tafel. En die zei, ik ben meneer die en die van het ministerie van Justitie, van het ministerie van Binnenlandse Zaken uit Leidschendam. Dan weet je ongeveer hoe ver het was, want daar zat de AIVD. En hij zei, van, wij zijn bezig met een groep, die noemen we de Hofstadgroep. En je gaat een ambtsbericht krijgen. Dat zijn dus de korte berichten van de met AIVD-informatie. En daar staat in dat meneer Bouyeri, dat hij ja, wel een beetje aan de rand, maar dat hij een onderdeel is van die groep. En die groep die wordt verdacht van terroristische, in ieder geval het voorbereiden van terroristische activiteiten. Nou ja, dan... dacht ik in mijn hoofd, dat is mooi. Dan heb ik een soort van terroristische en criminele organisatie. En dan kan ik die dag, en dat heb ik dus ook gedaan, iedereen laten aanhouden waarvan de politie zegt dat hij er ook iets mee te maken heeft. En dat heb je ook laten doen? En dat heb ik ook laten doen. Ook die meneer die aanbelde? Ook die meneer die aanbelde. En wat was zijn rol? Nou ja, kijk, het was al bijzonder dat hij aanbelde. Ja. Want het was kennelijk een kennis van, want het was duidelijk ook iemand van dezelfde achtergrond als Mohamed Bouyeri. Dus het was al iemand die en de hele stad, nou, dat is, het nieuws van de moord op Van Gogh was overal bekend. Dus je denkt dan meteen van ja, hij moet het geweten hebben. Waarom belt hij dan op die dag aan? Maar het is dus ook heel interessant dat de AIVD meteen al tegen jou zei, we hebben deze meneer, die kennen we wel. Ja. Ja, maar goed, dat was natuurlijk ook zo. En kijk, ze waren al langer bezig met een onderzoek. En er was ook, en dat wist ik niet, maar op een ander pakket, het landelijk pakket, dat is niet het Amsterdamse pakket, was er dus ook een strafrechtelijk onderzoek naar die groepering. En, dat kreeg ik toen ook te horen. En ja, die konden deze meneer uiteraard onmiddellijk plaatsen. Dat was in ieder geval geen enkel probleem. Ja. En wat was de bedoeling van die man die jou dat kan vertellen? Ook van, ja, je kan niet alles doen wat je wil? Nee, later speelde er nog andere dingen. Zoals een foute medewerker van, hoe heet dat, die lekte bij de AIVD. Dat speelde in deze zaak ook nog doorheen. Maar nee. Ik ben ervan overtuigd dat hun bedoeling was gewoon om het onderzoek verder te helpen. Want je begint... Het onderzoek is een volledige blinde vlek. Het enige wat je weet, dat is dat de meneer, en je wist al redelijk snel dat het een terroristische achtergrond had, omdat hij papieren bij zich had, waarin ja, allemaal geschriften, een soort testament had hij bij zich. Dus dan is die achtergrond wel duidelijk. Maar voor de rest wist ik helemaal niets van zijn sociale omgeving. Je weet niets van zijn vrienden, je weet niet met wie die omgaat. Maar het stond al vrij snel vast dat dit niet gewoon maar zomaar een moord was. Door een dat enkeling. Stond heel snel vast. Ja. Er zijn ook talloze omstanders geweest die hebben gezien hoe Mohamed Bouyeri de hals van Theo door probeerde te zagen. Zijn die opgeroepen als getuigen? Die zijn uiteindelijk allemaal opgeroepen als getuigen, hebben allemaal een verklaring afgelegd. Hoe was het met die mensen? Die waren geschokt. Ja. En ze waren en geschokt door wat er gebeurde, maar ze waren ook geschokt door de volstrekte rust waarmee Bouyeri dit heeft gedaan. En hij, hoe heet dat? Nadat hij had geschoten en de keel had doorgesneden, was hij zijn vuurwapen aan het doppen. Doppen wil zeggen dat je de kogels in de vuurwapen laat. Dus het was niet een aparte. Dus Dat is een lastige klus. Daar moet je kracht mee zetten met je duim. Hij deed het doodrustig. Heeft zijn hele wapen heeft hij volgeladen. En ondertussen was hij met die omstanders aan het praten. En zeiden ze ook van, weet, dit staat jullie ook te wachten, ongelovigen. En dat soort dingen meer. Ja, mag ik even interrumperen? Misschien? Ja, zeker. Wat ik zo vreemd vind, Theo is in de ochtend op de Linnaeusstraat doodgeschoten. Ja. En vermoord en keelsneden. Dan is het zeer en zeer druk daar. Ja. Omstanders, begrijp ik, zijn ontzettend bang. Passanten, voetgangers, die doen dat niet. Ik ben geen held, maar als ik in mijn auto daar had gestaan, wachtend voor het stoplicht, want dat is er even verderop, dus je komt langzaam aanrijden, en ik zie Theo, hij kroop, hij liep niet naar de overkant, hij is kruipend naar de overkant gegaan, bloedend en wel. En je ziet een man daar achteraan lopen met een komzwaard, en dan geef ik gas. Ja, nee, maar het gekke is dat niemand het heeft gedaan. En ze zijn dus ook gewoon met die mensen in gesprek gegaan. Ja. Dat is heel bijzonder, ja. Absoluut. Maar oké, ik begrijp dat de omstanders bang zijn. Want de man natuurlijk waren ze zwaard en noem maar op. En je kan ook niet geloven wat je ziet natuurlijk. Nee. Het is zo surrealistisch. Nee, maar dit is een droom die we volgens mij allemaal gehad hebben. Tot de dag van vandaag heb ik nog zoiets. Als ik daar in de file gestaan had en ik had hem in zijn jalabbe over zien steken, had ik gas gegeven. Ja, dat is waarschijnlijk nog gearresteerd omdat je iemand... Ik weet niet, maar dat zou je willen, zeg maar. Je weet ook niet hoe dat gaat op het moment. Nee. En hij was ook niet echt bedreigend ten opzichte van de andere mensen. En later bleek ook dat dat... Nee, maar als je een man dood ziet schieten... en hij kuipt ook bloed... En gruwelijk, hè? Want ik bedoel natuurlijk, het doorsnijden van de keel is echt... Dat is gruwelijk. En dan vervolgens een brief met een mes in zijn buik steken. Ja, dat is echt... Dat was natuurlijk een gruwelijke moord. En zijn bedoeling was natuurlijk om zich te laten doodschieten door de politie. Later, ja, op de Amaroska. Is het goed dat dat niet gebeurd is? Het is heel goed. Want? Ik denk dat het voor de verwerking, zowel in het land als ook voor de familieleden. Ik kan natuurlijk niet oordelen hoe dat is met zijn medewerkers en zo. Maar in ieder geval, je weet wat er in ieder geval gebeurd is. Je weet over de achtergrond, je weet... En ik denk, eerlijk gezegd, denk ik dat dat goed is geweest. Ja. Ja. Hey, als we even kijken naar Van Gogh, wie die was, hè? Thomas... was hij een vriend van jou? Ja, ik had een hele, goede, warme band met hem als regisseur. Hij was mijn regisseur. Ik was ook bereid om alles voor hem te doen. Dus ik vond hem een ontzettend inspirerende persoon om mee te werken. Wat was het bijzondere aan Van Gogh? Hij had het vermogen om iedereen op een hoger plan te tillen. Dus hij kon acteurs boven zichzelf uit laten stijgen. Hij was natuurlijk voor mij, first and foremost, een absoluut gepassioneerde filmmaker. Ja? Ja. Meer dan al het andere? Al het andere was een totale achtergrond. En het liefste zou hij gewoon dag in, dag uit op een set staan met een leuke groep mensen. Dat vond hij leuker dan column schrijven? Ja, absoluut. Hij was ongelooflijk gepassioneerde filmmaker. Ik werd ook ben nacht en ontij door hem gebeld en zei, je moet dit even gaan kijken. En dit is fantastisch. En, maar ook heel duidelijk een man met twee gezichten. De zachte regisseur die het beste in mensen boven haalde, maar ook een columnist die mensen verschrikkelijke dingen kon toewensen. Ja, maar ik zie dat meer als een soort van verlengde van dezelfde kwaliteit. Wat hij ongelooflijk goed kan, was precies de vinger op de juiste plek leggen. En dat kan een positieve kwaliteit zijn. Hij kon tegen een acteur zeggen, kon hij apart nemen en iets tegen zeggen, volgens mij moet jij dit of dat doen, weet je wel. Of whatever. Hij speelde met iedereen dat spel. Maar hij wist ook hoe die mensen verschrikkelijk kon kwetsen. Dat is feitelijk dezelfde kwaliteit, alleen dan negatief toegepast. Want hij wist precies waar de schoen wringt. Hij kon precies de vinger op de zere plek leggen. Ja. Ja, heb jij wel eens ruzie met hem gehad? Nee, nooit. Nee? Nee. Want? Hoi. Ik heb wel, ik kon wel touw trekken met hem. Maar hij was ontzettend eigenwijs en af en toe heel erg lastig om... Het realiseren van een film is een heel praktisch proces. Dus dat is heel veel touwtrekken en zo. Maar ik heb daar nooit van die vreselijke ruzies mee gehad. Ja. Wat niet zou zeggen dat dat misschien ooit in de toekomst wel zou kunnen gebeuren. Want hij had natuurlijk een enorme geschiedenis van enorme ruzies met mensen de hele tijd. Maar dat heb ik nog gemist. Ja. Willem Hogendoorn, jij schreef in 2005 in je boek Take Care. Onder meer, je haalt daar herinneringen aan Theo op. Mm-hmm. Je schreef dat hij een vat vol tegenstrijdigheden was. Mm-hmm. Wat bedoelde je daar precies mee? Nou ja, je hebt het al een beetje over de zachte kant, de harde kant. Ja, ik vind het woord schizofreen te zwaar. Maar, kijk, we zijn met op vakantie geweest. En dan was hij fantastisch voor de kinderen. De afwas doen, de boodschappen halen, trakteren, noem maar op of zo. Als ik dan s'avonds met hem zat te praten in een aparte bungalowtje, vaak op de Wadden, hè, daar hield hij erg van, over het script. En ik kan ook driftig zijn, hoor. En het was wel merkwaardig dat hij mij vroeg als scenarist, want ik ben een crimeschrijver en Theo zijn werk munt niet uit in dat soort films. Omdat hij dacht van, ik heb nooit publiek, of zelden publiek, dacht hij. En Dick Maas heeft het wel. Dick Maas was in de tijd de regisseur met dat soort films. Maar, vroeg hij mij. En dan bleek mij wel eens dat hij het gewoon niet snapte. Oh ja. En dan belde Thomas Kist zei het net, dan belde hij bij Nacht in Ontime. Maar dan belde hij ons, dus mijn vrouw, wakker, s'nachts om 2 uur. En ik had kinderen die studeerden in Amsterdam. Dacht ik, het zal niet de politie, godverdomme, zijn dat Daan kapot is. Mijn naam is Theo van Gogh. Als hij dat zei, niet met Theo, dat ze zacht, ik had zo. Nou, dan kreeg je een uitbarsting. En dan riep ik dus terug, snap je het nou nog niet? Wat heb je MAVO gehad erin, was er nou of niet? En dan was hij, want één ding, hij was heel kritisch op andere mensen. Maar tegen kritiek kon hij absoluut niet. Nee. Ik weet, we maakten een film die heette Baby Blue. Dat is daarvoor gedaan. Door jouw voorganger Tom Ingersman, denk ik. Ja. Met wie hij natuurlijk wel ruzie heeft gehad. Ja. En de hoofdpersoon is daar een vrouw die gezocht wordt door haar echtgenoot. Ze is verdwenen. Nee. En ze is dood. Maar dat mag je niet weten als toeschouwer. En Theo was er een paar maanden al bezig met dat script. Toen belde hij 's nachts op. Wie is Linda? Dat is de hoofdpersoon. Dat is de hoofdpersoon. Daar gaat het verdomme om. Maar daar was hij gewoon echt eigenlijk helemaal niet meer bezig. Maar hij was ook niet geïnteresseerd in actie. Je weet het, de bekende. Nee, hij was niet. De actiescène zit hij over aan zijn cameraman. Ik weet dat we Curaçao filmen. En dan liep hij zenuwachtig. Zoals hij ook heel zenuwachtig was voor premières. Dan wilde hij niet in de zaal zitten. Maar jij zei net, schizofreen vind ik te zwaar, maar dus wel een man met twee gezichten. Dus je had aan de ene kant bijvoorbeeld de empathische interviewer die echt heel goed contact kon maken. Heel goed, prachtig. Een van de beste van Nederland was hij dan echt. Ja, zeker. Maar ook de meedogenloze columnist. Ja, je kunt je nog wel herinneren van die dingen van, wat ruikt het hier naar karamel? Vandaag verbranden ze alleen de suikerzieke Joden. Ik zei, in ruzie met mij, ik heb een bundel voor hem samengesteld voor uitgever De Fontein van zijn beste columns. Uh-huh. Dat vond hij prachtig dat we dat deden. En daar heb ik een column uitgehaald die hij schreef. Ik ga niet zeggen wat het was, over Geert Scherpers en Joop van Tuin. Dat is het ergste wat hij ooit geschreven heeft. Ik ga het niet herhalen. Nou, ik kan me die column nog heel goed herinneren. Dat hij schreef van Joop van Tuin heeft slokkanker gekregen. Vanwege dat hij Geert Scherpers heeft gebeft. Nou ja, dat soort dingen, ja. Dat schreef hij toen van Tuin op sterven lag. Precies. Nou, erger kan niet. Nee, dat was heel kwaadaardig. Dus ik zei, Theo, die gaat er echt uit. Woedend. Dat ik het durfde om aan te zeggen. Ja, maar jongens, dit kan gewoon. Maar er zat ook altijd iets in van oprechte verontwaardigingen. Bij veel dingen wel. Ja. Maar het had altijd, dat ging dan toch een tamelijk zieke kant uit. Nou ja, er zat geen rem op. Nou ja, bijvoorbeeld, hij ergerde zich aan het feit dat Monique van der Ven en Edwin de Vries op televisie meerdere keer over hun overleden zoon hebben gepraat. Ja. Hij vond dat een soort exhibitionisme. Ja. Daar schreef hij een hele felle column over. Ja, maar hij nam vervolgens ook een taxi, want hij reed geen auto, naar hun huis in Laren en deed die column persoonlijk in de bus. Dat is toch wel. Nou, daar kan een psychiater wel even werk aan hebben. Ja, precies, nou, dat bedoel ik gewoon, ja. Maar hij richtte zijn wrok ook op de islam. Hè? Want we noemen nu wat een individuele mensen waar hij zijn pijl op richtte. Dat leidde toch ook tot bedreigingen. Merkten jullie daar al iets van in die tijd? Ja, ik liep wel eens met hem van. Je bent erop geschreven, ik had een kantoortje in de Antonie Breestraat. Daar werkten we samen. En we lopen over het Waterloopplein. En daar werden we ook aangesproken. En toen zei hij echt, dit is heel stom van je. Toen zei hij, jongens, ik wil best met jullie praten. Marokkaanse jongens, aardige jongens trouwens hoor. Ik wil best met jullie praten, maar ik heb nu geen tijd. Ik woon Pythagorasstraat 137-1 hoog, geloof ik. Ja. En toen zei ik, dit moet je dus nooit doen. Zei hij, maar nou ja, dat is vaak geciteerd. Hij was daar niet zo bang voor. Ik heb hem 1 keer heel bang meegemaakt. Toen kwam zijn boek uit, Allah is machtig of zo. Allah weet het beter. En dat zou hij presenteren bij mij in Den Haag, met mijn nieuwe boek in een boekhandel. En toen was hij bedreigd dat als hij in Den Haag zou komen, zouden ze hem even afmaken. En toen heeft hij mij gevraagd, omdat ik nou niet bevriend ben met een, zullen we zeggen, een tamelijk aardige crimineel. Ja. of ik lijfwachten kon regelen. En dat kon die aardige crimineel. En toen belde Theo op dat hij dat toch niet wilde. Hij kwam toch alleen en hij wilde het toch doorzetten. Ja. We gaan er zo meteen over verder praten. Maar we gaan eerst naar het nieuws van 3:30. NPO Radio 1. Na een aardverschuiving in een modderstroom in Georgië worden twee Nederlanders vermist. Reddingswerkers zoeken in de bergen naar de twee kinderen en hun vader. Mogelijk zijn de Nederlanders tijdens een wandeling overvallen door de modderstroom. En in Slovenië worden 5 Nederlanders vermist na het noodweer daar. De Zuid-Koreaanse premier Han zegt dat er genoeg steun is om de World Scout Jamboree door te laten gaan, ondanks de vele klachten over de extreme hitte. De internationale scoutingorganisatie had opgeroepen om het evenement voortijdig te beëindigen, maar volgens Zuid-Korea zijn er voldoende maatregelen genomen om het door te laten gaan. In Pakistan krijgt oud-premier Imran Khan 3 jaar celstraf vanwege corruptie. Hij zou meer dan €600.000 hebben verdiend met het verkopen van cadeaus die hij kreeg bij bezoeken aan het buitenland. Khan noemt de uitspraak van de rechter politiek gemotiveerd en gaat in beroep. En bij de duinen van Bergen aan Zee worden ongeveer 13.000 dennen gekapt. Daardoor moet het duinzand weer kunnen stuiven, zegt natuurbeheerder PWN. Volgens de organisatie komen de dennen hier oorspronkelijk niet voor. De publieke tribune. Ooggetuigen. Met Koen Verbraak. Vandaag praten we in Ooggetuigen, de zomerserie van de publieke tribune, over 2 november 2004, de dag waarop Theo van Gogh werd vermoord. Aan tafel Willem Hogendoorn, beter bekend onder zijn schrijversnaam Thomas Ros. Hij was jarenlang de scenarist van Theo van Gogh. Ook aan tafel Thomas Kist, jarenlang de vaste cameraman van Theo. En Frits van Stralen, openbaar aanklager tijdens het proces tegen moordenaar Mohamed Bouyeri. We hadden het over de bedreigingen die Theo toch redelijk vaak begon te ontvangen in de laatste periode van zijn leven. Wanneer werd het menens, Thomas? Wanneer kon je merken, dit begint zich te verscherpen? De aller weet het beter was natuurlijk een... Daar begon het wel. En toen kreeg je die rare bijeenkomst in de stad Schouwburg met Abu Djaja. Daar ging hij mee in gesprek, hè? Want je moet niet vergeten, ook wat Willem net zegt, Theo ging altijd het gesprek aan met iedereen. Hij was absoluut niet bang om met mensen die begonnen tegen hem te schelden een gesprek aan te gaan. Dat vond ik heel dapper. En daar was hij ook heel eloquent en had hij ontzettend goede tegenargumenten. En hij ging altijd praten. En toen was er die avond in de stad Schouwburg. En daaromheen waren wel allemaal signalen dat het heel gevaarlijk zou kunnen zijn. En toen verliet Abu Djaja volgens mij de zaal. En toen riep hij hem iets na. Ik weet er precies de tekst niet. Maar daaromheen was hij ineens duidelijk van, oh, wacht eens eventjes. Dat en die gasten van Sharia voor Belgium. Dit zijn toch wel hele enge types. Maar hij ging op de fiets naar huis. Hij ging volgens mij altijd op de fiets naar huis. Zo is hij ook vermoord. Ja. Maar goed, dat weet jij misschien beter wat daar aan signalen... Tegen Frits zeg je dat, hè? Ja, wat er aan signalen binnenkwam over die avond. Maar dat was volgens mij het eerste moment dat ik me begon te realiseren van dit zou wel eens echt gevaarlijk kunnen worden. Weet jij daar iets van? Stond toen alles op scherp. Frits, die avond dat hij met Abu Djaja in gesprek ging in de stad Schouwburg. Weet ik niet. Ik bedoel, dat onttrekt zich volledig aan mijn waarneming. Dus dat weet ik niet. Ik bedoel, het enige is dat hij... ik weet niet of dat hoogmoed was, maar hij heeft ook gezegd van, ja, mij zal niks overkomen. Ja. Nee, mijn verhaal bij de rechtbank ben ik daar ook mee begonnen. Met dat citaat, maar dan door hem gezegd. Ja. Eigenlijk wil je ook zeggen, bij Submission is dat, vind ik echt een cruciaal punt. Hoor. De film dus die maakte aan Jan Eerst. Ik weet dat mijn vrouw dus zei, dat moet je niet doen. Ja, dan doet hij het dus juist wel. Ik bedoel, niet zeggen niet doen tegen hem, dan doet hij het wel. Werd uitgezonden in Zomergast, hè? Dat is met Abu Djaja, dat vind ik de omslagpunt, hoor. Ja, maar dat was niet zijn film, hè? Heeft hij jullie daarna gevraagd of hij dat was? Dat was haar film. Ja, Submission was haar film. Ja, maar goed. Ja, hij heeft zich eraan verbonden. Hij wilde het dolgraag doen, Thomas. Het was een film van beide. Hij wilde het dolgraag doen, maar Thomas, ja. Iedereen die eraan meewerkte, die werd niet genoemd. Alleen Theo van Gogh en Ayaan Hirsi Ali. Absoluut, ja. Maar hij zou die film zelf nooit zo gemaakt hebben. Hij zou de boodschap wel willen vertellen, maar het was heel duidelijk haar project. En wat was dat nou voor film? Je hebt dat natuurlijk gezien. Ja, dat is een provocatie. Echt een heel heftig pamflet. Maar Ayaan wou natuurlijk een steen in de vijver gooien. En denk je dat Theo zich voldoende realiseerde in welk wespennest hij zich hiermee stak? Nee. Nee, ik denk dat hij dat onderschat heeft. Ik denk dat hij de grootte van de dreiging die daarmee los zou komen, dat hij dat onderschat heeft. Ja. Ja. Maar is dat niet algemeen? Ja. Ik weet het. Wij waren ook bezig, ja. Ook op Amsterdam waren we bezig met... wat gaat er gebeuren als die film uitkomt? En waar waren wij bezorgd over? Niet over de reactie vanuit de moslimwereld, niet over zijn veiligheid. We waren vooral bezorgd over hoe Wilders hiermee aan de haal zou gaan en wat dat teweeg zou gaan brengen. Ja. En dat was de grote zorg, bij de overheid toen geweest. Ja. Maar het was dus vooral een project van Ayaan Hirsi Ali, zeg ja, jij? Ja, die man, ja, ja, ja. Heeft zij later nog iets van zich laten horen eigenlijk? Ik heb het toen, in de dagen net na de moord is ze nog langs geweest. Onder een zeer zware begeleiding van beveiliging. En daarna heb ik er nooit meer iets van vernomen. En de andere mensen om Van Gogh heen wel? Nee. Wat zou dat kunnen betekenen? Zij heeft dat punt gemaakt, is uit Nederland vertrokken en op weg gegaan naar een betere orde. Maar wel een punt met een hoge prijs. Voor de achterblijvers wel, ja. Ja, ja, maar neem je haar dat ook een beetje kwalijk? Ze is wat later gegaan. Ze is later vertrokken. Ze is eigenlijk vertrokken naar de moord op Theo van Gogh. En die moord was dus ook heel duidelijk op haar gericht. Sterker zelfs, ik denk dat als Bouhiri bij haar had gekund... dat hij liever haar als... Want die brief die hij in de buik van Theo prikt... helemaal op haar gericht. Ja, ja, maar dat zegt wel iets over... dat zij was beschermd. Zij zat in het geheel helemaal gecompartimenteerd. Terwijl Theo, als wiens naam ook onder die film stond... gewoon over straat kon fietsen. Ja, kijk, Theo was natuurlijk bij ons in Den Haag, op een geheime plaats... de burgemeester de Moissieplein. Ja. Zwaar beveiligd, zei je. Maar ik weet dat ik hoorde van de man die daar beneden broodjes tartaar verkocht... dat Hirsi Ali daar zat, want af en toe werd er een broodje tartaar gehaald voor haar. Ja. Toen dacht ik, oh, zit ze hier? Ja. Dus zo goed beveiligd. Maar ze is wel onder bescherming genomen en in Den Haag geplaatst. Absoluut, omdat ze parlementariër was. Ja. Viel zij onder de paraplu, Theo niet. Ja. Ja. Frits, als we dat nou zo allemaal op een rijtje zetten... Jij hebt je was aanklager in het proces tegen Bouhiri, hè? Ja. Had die moord op Theo voorkomen kunnen worden? Ik denk het niet. Ik weet het niet. Het is algemeen bekend dat ik twee keer een confrontatie met de AIVD heb gehad. Wat tot kamervragen en een onderzoek van de CTIVD heeft geleid. Daar is het wat mij betreft, daar mag het bij blijven. Want ze hebben onderzoek gedaan en ze hebben er echt van verzekerd... dat de AIVD heeft missers gemaakt. Dat is ook wel bekend geworden. En heeft met name ook signalen gemist. Maar of die nou specifiek op Theo van Gogh... Die signalen die gingen met name naar het risico van Mohammed Bouhiri. En die gingen niet over een specifiek slachtoffer. Laat staan... Theo van Gogh. Dus ik denk niet dat dit had kunnen worden voorkomen. Jij hebt Bouhiri verschillende keren in de ogen gekeken. Ja. Hoe verliepen die ontmoetingen? Ja, niet. Nee? Niet. Hij heeft de eerste keer dat ik zijn stem hoorde, dat was in het laatste woord. Toen hij zich vooral richtte op een gruwelijke, echt een hele vrede manier... Op de moeder van Theo van Gogh. En daarvoor heeft hij nooit wat gezegd. En laten we even naar hem luisteren. Wat ik wel wil, dat u wilt weten... dat ik uit overtuiging heb gehandeld. En niet omdat ik uw zoon haat. Omdat hij een Nederlander is. Of omdat u mij heeft beledigd als Marokkaan. Ik heb me nooit beledigd gevoeld. En ik zeg u... Ik kan hem niet verdenken van enige hypocrisie, want hij was geen hypocriet. Dus het hele verhaal van dat ik me beledigd zou voelen als Marokkaan... of omdat hij me geitenneuker zou hebben genoemd, dat is allemaal niet waar. Ik heb gehandeld uit geloof. Dit was de eerste keer dat je zijn stem hoorde? Zo ongeveer, ja. Wat dacht je toen? Ja, voor een deel gelul. Want hij zegt ik alleen maar van ik handel vanuit mijn geloof. En ik dacht van, maar waarom dan Theo van Gogh? Vertel daar nou eens wat over. Maar dat heeft hij dus nooit gewild. Hij heeft uiteindelijk dus in zijn laatste woord wel gezegd dat hij het gedaan heeft. Hij heeft ook gezegd dat hij op de politiemensen schoot om zelf doodgeschoten te worden. Maar hij wilde de politiemensen ook doden. Maar... hij heeft nooit eigenlijk een verklaring gegeven. En we hebben ook zijn ontwikkeling proberen in kaart te krijgen. En dan zie je wel hoe die zich ontwikkeld heeft van een hele vriendelijke jongeman. Hij was buurtwerker, hè? Hm? Hij was buurtwerker en hij hielp echt mensen, of jongeren die in de problemen waren, tot langzaam maar zeker, en die hele ontwikkeling heb je wel kunnen zien, tot iemand die zich volledig had afgekeerd van de Nederlandse maatschappij. Die ook de Nederlandse maatschappij verwierp. En het is natuurlijk jammer dat dat niet eerder is gezien, maar dat is dus wel gebeurd. En die signalen waren er natuurlijk te over. Thomas, was jij bij die rechtszaak? Ik ben niet naar de rechtszaak zelf geweest, nee. Nee, Duska wel. Jouw toenmalige vrouw. Die rechterhand van Theo. Maar ik heb deze verklaring wel gehoord en ik vond het eigenlijk shocking. Ik vond het eigenlijk van, wat een beperkte, domme lul onnozele gast die dan Theo vermoordt. Denk van, is verdorie, weet je wel. Het is toch te zonde voor woorden. Ja. Ja. Ja. Maar er blijven natuurlijk toch steeds vragen, hè, Frits. Want ja. je hebt je daar uitvoerig in verdiept. Jullie hebben 9 maanden onderzoek gedaan naar de moord. Hè? Ja. En jullie zochten ook of Bouyeri banden had met andere mensen. Ja. Daar is niks uitgekomen? Nou ja, wel dat hij banden had met andere mensen. Ja, natuurlijk, iedereen heeft banden. Maar... En wat later de Hofstadgroep geweest is, ja. Die voor een deel in die week zijn aangehouden. Maar of die geholpen is door andere mensen? Nee. Dat hebben jullie niet kunnen aantonen? Dat hebben we niet. Want de vraag is natuurlijk, hij had formeel geen inkomen meer. Zijn uitkering was stopgezet. Hoe kwam hij aan de pistool? Hoe kwam hij aan geld? Precies. Hoe kwam hij in Amsterdam-Oost, vanuit Amsterdam-West? Nou ja, op een fiets. Dat is het enige wat we weten. Maar hoe die aan de fiets kwam en of die van hem was of niet, dat weten we niet. En wie woonde in dat huis naast hem? Ja, die jongen die is aangehouden geweest. Ja. Maar dat is allemaal heel onbevredigend. Nee, maar hij was duidelijk. Op de avond voor de moord heeft hij met de 2 hoofdbewoners van de Antonenstraat, Jason Wolters en Agnieke, geloof ik. Dat is dus Den Haag. Ja. Heeft hij een bijna rituele wandeling gemaakt rond de Sloterplas. Ja. Die kwamen hem, het is bijna bijbels, die kwamen hem een bord soep brengen en daarna zijn ze gaan wandelen. Liefdaar, ja. Maar goed, kijk, hij heeft zelf later, want hij is ook nog een keer vervolgd in het Hofstadproces, daar heeft hij geen straf gekregen, maar dat kon niet, want als je een levenslang straf hebt gehad, dan kun je niet nog een straf erbovenop krijgen. Toen heeft hij wel gezegd, ik heb het allemaal alleen gedaan. Ja. Ja, ik bedoel, je kunt het geloven of niet. Het kan ook zijn dat hij dat gezegd heeft om zijn vriendjes, die ook terecht stonden, om die wat dat betreft uit de wind te gaan. Ja, hij had straf. Maar wat zou nou een reden kunnen zijn, want de AIVD speelt er ook een merkwaardige rol in, hè? Wat zou de reden... Dat weet ik niet hoor, maar goed. Nou ja, ik bedoel, eerst waren er geen banden van de gesprekken die ze getapt zouden hebben. Later waren ze er wel, maar mocht niet bekend worden wat er op die banden stond. Dat zijn toch wel verhalen die je niet bij Nederland vindt passen. Of ga ik nu te kort door de bocht? Ja, ik ga een beetje te kort door de bocht. En ik heb daar wel ervaring mee. Toen de CIA-officier was. Dus dan hou je je bezig met het geheime deel van de politie. Uh-huh. Die met informanten en vooral criminelen praten. Die allerlei informatie geven. En daar kun je dan stukjes van uitgeven waaruit niet de bron blijkt. En AIVD heeft natuurlijk in zekere zin. Maar dan op een veel breder en een veel groter terrein. Daar hebben ze hetzelfde. En er zijn dus ook goede redenen. En in het in een van de CTIVD-rapporten wordt ook gezegd van, nou ja, bronbescherming kan ook een Want dat roept natuurlijk de vraag of op het staatsbelang in de ogen van de AIVD misschien wel groter is geweest dan de bescherming van 1 individu. Ja, nou ja, de AIVD die dient ook een ander belang. De AIVD dient meer het landsbelang en niet het belang van de individuele strafzaak. Ja, wat denk jij, Willem? Zo zitten. Ik zie je heel ingespannen luisteren. Nou, kijk, ik heb het altijd heel merkwaardig gevonden dat de vader van Theo, Johan, lang bij de AIVD heeft gezeten. Wel met pensioen was toen. De man is een paar jaar geleden heel oud overleden. Hij wel, gelukkig. En samen met de producent Gijs van de Westerlaken. Toch ontzettend met name naar die tapes. Wat is er gebeurd en wat zou het belang... Kijk, het landsbelang noem je. Wat zou het landsbelang in godsnaam kunnen zijn op de moord op Theo van Gogh? Nou, misschien dat er iets groters is dan die ene man. Ja, het belang van de staat. Ja, ja. Ja. Een film die Theo en ik hebben gemaakt. In het belang van de staat heeft nog een gouden kalf gekregen. Ja, maar dat hebben we ervoor gedaan. Kijk, er is een theorie. Ik heb nog een boek geschreven, de 2e november. En toen dacht ik, nou ja, dit gaat ver. Kijk, Theo is een theorie over fortuin was. Fortuin moest weg van de geheime diensten. Mm. Want... Toen heeft Theo Matt Herber aangeklaagd en zei, jij bent een infiltrant, want jij bent zomaar van nummer 26 als woordvoerdertje van Defensie, waar Pim op tegen was, ben je zomaar nummer 1 geworden na de moord op Pim Fortuyn. Er was een hele lijst voor je. Hoe komt het dat je... Goed zo. Nou, dan zou de theorie de complottheorie kunnen zijn, maar hij gaat ver. Als Theo had kunnen bewijzen, want dat meende hij echt, dat Mat Herbe in de tijd betrokken zou zijn geweest bij de LPF om Pim Fortuyn te laten vermoorden vanwege het feit dat Fortuyn niet JSF wilde aanschaffen. Nou, zover gingen we. En als Theo dat na de moord op Fortuyn zou kunnen bewijzen, dan zou het even groot nieuws zijn. Ja, maar je noemt nu wel als een aanname op aanname. Het heeft veel meer te maken met die internationale islamitische dreiging. Ja. Nou ja, ze hadden natuurlijk de groep op de kom. Nee, ze hadden die connecties, ze hadden die aanslagen in Madrid niet gehad. Het was heel duidelijk. Je had ook 9-11 gehad. Ja, 9-11 gehad, het was maar een paar jaar later. En het conflict in Irak liep op dat moment totaal uit de hand. Nee, maar Thomas, het gaat erom, heeft de AIVD voorkennis gehad van de plannen van de Hofstadgroep, al dan niet met Bougieri, en heeft Bougieri... Die tapes voor de moord, de moorddatum zijn nog nooit vrijgegeven. Nee. Wij weten niet wat er in het appartement, wat van boven tot onder vol zat met microfoons. Nee, maar eens ga ik daar overleggen uit als er een islamitische draai. Die was er natuurlijk. Ja. De Hofstadgroep was een terroristische organisatie. Ja. En als de AIVD daar kennis van heeft gehad, en de Hofstadgroep werd echt in de gaten gehouden, zeker. Ja. En je had het op tape, hè, gesprekken opgenomen, dat soort dingen meer. En dan zou je hebben kunnen weten, net als Theo beweerde bij de moord op Fortuyn, ze wisten van tevoren dat Volkert van der Graaf daar naartoe zou gaan naar het Mediapark. Dan zou je kunnen zeggen, als ze de voorkennis hadden. Ja, maar ik denk dat ze een grote belang in hun achterhoofd hadden. Dus er was natuurlijk iets heel groots gaande. Wat was de plannen van die Hofstadgroep? Ik denk dat de overheid gedacht heeft, de Hofstadgroep is niet bezig om Theo van Gogh te vermoorden. De Hofstadgroep is bezig met iets groters. Laten we even kijken waar dit heen gaat. En dat willen we niet verstoren. En dat willen we niet verstoren door die aanhanger. Die maloot uit Amsterdam-West, die er ook bij hoort een beetje. Ja, ja. Die willen ze laten lopen. Er is, een grote... is dat een plausibele theorie, Frits? Ik weet het niet. Ik vind het echt heel lastig, want ik heb ook uiteraard inzage gehad in het Hofstadonderzoek. En daar blijkt niet zoiets uit. Dat is natuurlijk alleen de strafrechtelijke kant, dus niet de kant van de AIVD. Maar daar zat ook het nodige aan AIVD-informatie in. En die hebben ook wel... Ze hebben inderdaad niet alle tapes hebben ze vrijgegeven. Daar kunnen ze hun eigen reden voor hebben, gewoon uit veiligheidsoverwegingen. Ja, dat snap ik ook nog wel. Maar of zij gewacht hebben, want uiteindelijk is de Hofstadgroep een week later, na de moord op Theo, is ruim een week later, 8 dagen later, is de Hofstadgroep aangehouden. Met die geruchtmakende aanhouding in de Antonusstraat, waar het allemaal fout is gegaan. Ja. Maar ze hebben misschien niet aanzien komen dat het zo uit de hand zou lopen. Ze hebben het onderschat, Ik denk het niet. Ik denk dat ze puur onderschatting. Denk je niet? Huh? Wat denk je niet? Je zegt ik denk het niet. Of wat jij zei. Wat zei je ook alweer? Dat het onderschat werd. Ja, ja. Dat ze niet hebben zien aankomen. Dat geloof ik wel. Nee, ik geloof wel dat ze het onderschat hebben. En dat ze ook wel signalen gemist hebben. Dat blijkt ook wel uit de rapporten van de toezichtcommissie. Ja, plus dat ook de Theo was natuurlijk ook in dit spel een kleinere figuur. Hij was een beetje de grootste figuur was Ayaan. Ik geloof er heilig in dat als de AIVD van tevoren geweten had, dat ze een waarschuwing hadden gedaan. Want ik bedoel, de AIVD heeft behalve een informatiedienst, die hebben natuurlijk ook het belang in een rustig land. En je weet ook dat zo'n moord gaat sowieso... Ja, als zij weten van een voorgenomen moord op een persoon, dan gaan er waarschuwingen uit. Op de ene manier of op de andere manier. Ja. Maar in ieder geval zo dat er maatregelen genomen konden worden. En, dat dan was er waarschijnlijk buitengewoon, als ze het van tevoren geweten hadden, waren er buitengewoon nadrukkelijke gesprekken geweest met Theo van Gogh. En gezegd, we hebben gewoon informatie en voor de rest kunnen we helemaal niks zeggen. Maar dat ze serieus wat van plan zijn. Dus, Thomas, ja. Jij hebt Theo ook nog gezien in het mortuarium. Ja. Hij werd op een gegeven moment vrijgegeven door het NIVI. Ja. En jullie hebben ook nog naar zijn snijwonden in zijn hals gekeken. Ja. Is dat een beeld wat je ooit nog kwijtraakt? Nee. Maar ik vond het wel belangrijk om het te zien. En dan zie je gewoon hoe gemutileerd hij was. Hij was echt heel erg heftig. Ja. Ja. Wat voor invloed heeft die moord op Theo op jou zelf gehad? Want je bent ook een vriend kwijtgeraakt. Ja, dat. Nou, het was ik ben een heleboel kwijtgeraakt. Vertrouwen in dingen, zeg maar. De hele wereld stond ermee op zijn kop. Ook hoe ermee omgegaan werd. Dit heeft een waanzinnige schokgolf in het land veroorzaakt. Maar het is gewoon heel raar abstract om dat van dichtbij zo mee te maken. Ja. Wie verloor jij die dag? de meest inspirerende regisseur waar ik ooit mee gewerkt heb. Ja. Ja. Het ontroert je ook, hè? Ja, dat vind ik echt heel erg. Dat vind ik echt. Dat is een ontzettend gemis. Iemand die zo goed in staat was om mensen op een hoge plan te tillen. Ja. En iemand die nog maar halverwege zijn carrière was, natuurlijk. Ja. Dat is toch nog zoveel op de. We hadden nog zoveel zullen doen, zeg maar. Mm-hmm. Ja. En reist hij nog voortdurend met je mee? Of denk je nog veel aan? Ja, ik mis hem. Ik sta vaak, of zeg maar vaak. Het gebeurt me nog regelmatig op een set dat ik denk van, hier zouden we wel een beetje Theo kunnen gebruiken. Ja. Ja. Ja. En dan bedoel je? Iemand die zo goed aanvoelt wat mensen nodig hebben. Iemand die zo gepassioneerd bezig is om films te maken. Ja. Ja. Iemand die acteurs en medewerkers en iedereen, hè? Niet alleen maar de sterren, maar ook de kleine mensen op de set zo weten inspireren. Ik hoorde ook altijd dat hij bijvoorbeeld bij een budget voor een film als sluitpost naar zijn eigen honorarium keek. Hè? Dat hij eerst keek naar wat krijgen de mensen met wie ik werk. Of is dat een romantisch verhaal? Nee, dat is absoluut. Hij heeft altijd, hij heeft altijd alles van zichzelf ingezet om films te kunnen maken. Extra hypotheken en zo. Ja. Absoluut, ja. Ja. Wat voor uitwerking heeft die moord op Theo op jou gehad? Nou, een beetje wat Thomas zegt. Ik heb hem niet zozeer als vriend. Ik denk niet dat Theo echte vrienden heeft gehad. Denk je wel? Ik mis het sparren. Ja. Het sparren? Ja, dus het er tegenin gaan. Het raar van hij wist, hij was 7, ik ben ouder. Ik ben gefascineerd door de Tweede Wereldoorlog waar ik ben geboren. Mijn vader bij het verzet, dat heeft hij. Hij wist er ontzettend veel van. En dan zat ik bij hem thuis en dan zag ik die boekenkast daar zo. En dacht ik, jezus, als hij je interviewt, hij wist precies waar het over ging. Ja, hij hield helemaal niet van mijn genre dus. Het vreemde dat hij die films is gaan maken. Want dat piep-pap-poef, noemde hij dat? Hè? Oh ja, piep-pap-poef. Ja, tegenwikkeld. Tegenwikkeld. Ja. Wat jij zegt, hij was een acteursregisseur. Ik heb hem gezien met Olga Zuiderhoek en Pierre Massine. Ik dacht, jezus, wat knap dat je dit eruit krijgt. Dat zijn toch twee hele geroutineerde acteurs. Ja. En Pierre Bokma en Katja Schuurman. Schuurman. Ja, zeker. Ja. Waar hij trouwens Mordicus op tegen was, de film Interview. Want ik zei, weet je, als je daar het publiek wil trekken, dan moet je een actrice als Katja Schuur beneden. Braakmiddel. En even later komt het Interview uit. Ik zie, Katja Schuurman, wat goed van je dat je het hebt gedaan. Ja. Dat wou hij niet. Nee, Joop van der Ende. Nee, niet. Dat, dat, ja. Ja. Nou, had je goed gedaan. Ja. Nee, ik mis inderdaad het spel. Hij kwam ook zo wel thuis in die vakanties en zo. En ik mis ook de drank, moet ik zeggen. Want dat was heel gezegd. Ik heb hem nooit echt dronken gezien, weet je dat? Nee, hij kon toch wel 5 flessen. Wat was ook weer? Pomerol. Pomerol. Ja. Maar hij had ook een groot lijf. Ik bedoel, voordat dat helemaal is doorgewerkt. Hij had een uitstekende conditie, gek genoeg. Ja? We moesten heel vaak voor producties dan voor de verzekering medisch gecheckt worden. Ja. Dan stonden we allemaal keurig in een rijtje bij de dokter. En dan werd dat tegen mij gezegd. Van, nou, die bloeddruk van jou, die moet je wel een beetje in de gaten gaan houden. En Theo was altijd dat je denkt, niets aan de hand, gaan we lekker door. Het kan bijna niet. Ik filmde op Curaçao en dan kwam hij terug. Van, nou, de schrijver heeft niks te doen. Die zit aan de rand van het zwembad, zal ik maar zeggen. Dat was trouwens ook. En dan zijn ex-vrouw Helene, alles mocht mee op zijn kosten. Hè? Ja. Ook zo gek, betaalde je helemaal. Ja. Dan kwam hij en Rieven spelen met mijn dochtertje. En dan kwam Theo met de crew aan. En dan kleedde hij zich helemaal uit. Helemaal. Ja. Blote piemel ook. Ja. En dan deed hij bommetje. Ja, ja, dat was 125 kilo. Dus al die Amerikanen die eromheen zaten, die werden zeik nat gespat. En dan op zijn rug. En we hebben een foto. En dan zit mijn dochtertje, die kon nog niet zwemmen, 2 oranje bandjes. Bovenop die met goudgele haartjes begroeide buik. Dan deed hij een walvis na, hè? Ja. Spoogde hij zijn water zo omhoog. Dus hier zijn kop, daar de buik, Paulientje er bovenop. Ja, dat is heel goed met kinderen, hoor. Ja. Dus die man mis je? Ja, die mis je. En de wandeltochten door de duin op Schiermonnikoog. En natuurlijk s'avonds lachen in Van der Werf en zo. Ja, ja, een hele bijzondere man. Dus maar die 2e november is wel een waterscheiding in jullie leven, hè? Ja, absoluut. Ja. Ja. Absoluut. Ja. Ja. Ja. Hoe is dat voor jou, Frits? Want je was natuurlijk niet een bekende van Theo. Maar is het toch het. Je bent boven op die zaak gezeten. Voelt dat wel als een boek dat dicht is? Ja en nee. Want ik bedoel, het is natuurlijk wel een van de meest. Wat wij nou altijd noemen high-profile zaken die je gedaan hebt. Onder grote spanning. Ook hoewel het proces natuurlijk eigenlijk dodelijk saai was. Want er werd geen verdediging gevoerd. Ik was de enige eigenlijk bijna die aan het woord kwam. Dus dat was heel saai. En ja, ik kende Theo uiteraard niet persoonlijk. Maar ik heb hem later. Ik heb natuurlijk na de moord heb ik een groot aantal gesprekken gevoerd met zijn directe familie. Dus met zijn ouders, met zijn zussen, met de moeder van zijn kind. En dan